conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Benvinguts, ben trobats a tothom, a totes les emissores municipals que conformen aquest programa, l'Espai Vital. Les salutacions cordials de la Teresa Diviu, la nostra cuinera. Hola. Bon dia a tothom. Felicitats, Teresa. Ai, gràcies, vale. Guapos. No diguis l'edat, però... No. Coincideix que... 20 anys. Que la Teresa ha fet 20 anys, més o menys. Això. Més o menys. Al meu costat, el Freddy, el cercador. Hola, Freddy. Hola, Xavi. Què ens portes avui? Porto tres notícies. Que per fi els ex podran votar de forma autònoma en les pròximes eleccions. Gràcies a Déu. Ja es pot demanar visita per infermeria, odontologia i treball social a través d'internet. Bona notícia. I la vacuna contra la malària començarà a administrar-se l'any vinent. Doncs molt bé. I el Jordi Puy, que és el nostre tècnic, que també component d'aquest programa, què farà que amb 3, 2 o 1 comenci el programa d'avui. Estàs escoltant Espai Vital. I el programa d'avui penso que és important parlar de la celiaquia. Ja n'hem parlat altres cops. Avui parlem de la celiaquia, però parlem d'una empresa que es dedica exclusivament a fer productes alimentaris per persones amb celiaquia. Escolteu, també és un bon negoci. És una entrevista del Jordi Jorba. L'empresa Elaborats en Montcel, una empresa ubicada a Sabadell i que fabrica productes aptes per a celíacs, és a dir, productes sense gluten, ens ha fet arribar una informació en la qual doncs, constata la seva congratulació, o vaja, us congratula de l'anunci fet pel ministre de Sanitat i Consum, el senyor Bernat Soria, sobre la propera entrada en vigor d'un reial decret que obliga a informar sobre la presència de gluten en els aliments. Elaborats Montcel n'estan de conscienciats, fabriquen aquests productes i els venen a les persones celíaques o persones que vulguin menjar aquest tipus de productes i, a més, doncs, divulguen les seves produccions fent presentacions. Per exemple, doncs, n'han fet recentment a la ciutat de Girona. Ens acompanya via telefònica el senyor Jordi Nadal, que és un dels directius d'aquesta empresa. Senyor Nadal, bon dia. Bon dia. Suposo que per a vostès, que treballen en aquest món de la celiaquia, i se'ls pressuposa, vaja, n'estem segurs, que tenen sensibilitat respecte a aquesta malaltia, els deu caure prou bé, doncs, que l'administració s'impliqui més en aquest tema. És una reivindicació del col·lectiu celiac des de fa molt temps i això és un gran pas. Realment s'havien fet coses, però crec que hi haurà un abans i un després. A més, és una legislació avançada a nivell europeu i servirà molt per regular un tema que és sensible i clau pel col·lectiu celíac, que és l'etiquetatge. És un tema llargament reivindicat per associacions de celíacs tant de Catalunya com d'Espanya, i de fet l'Associació de Celíacs de Catalunya, doncs, n'hem tingut oportunitat de parlar en aquest mateix programa en diverses ocasions, i han treballat molt perquè els nostres representants polítics, doncs, puguin tirar endavant aquesta reivindicació. Suposo que és un gran èxit, doncs, que ja el govern, de fet, ja es va comprometre al Congrés i al Senat, doncs, ja digui públicament que entrarà en marxa aquesta normativa. I tant. O sigui, és un compromís molt important, realment. A més, el compromís també és que entri en vigor, es faci aquesta legislatura. O sigui, que teòricament, doncs, podem pensar que el col·lectiu celíac, podem tenir les etiquetes tal com les necessitem l'any que ve. Parlem de l'empresa de la qual en sou directiu, Elaborats amb Montsel. Sou a Sabadell, ho hem dit. Quin tipus de productes oferiu vosaltres? Nosaltres oferim elaborats frescos sense gluten. Plats precuinats, bàsicament. Tenim un portafoli que ho anem ampliant, però els productes estrella doncs, són els canelons, la lasanya, les croquetes, mondonguilles amb tomàtec, fins i tot calamassa a la romana. Seguim aquesta línia. I seguim la línia de servir producte fresc. És una demanda també que vam veure que el col·lectiu celíac doncs, demandava. Realment hi havia oferta de producte congelat d'aquest tipus, però bueno, hi havia sempre alguna reivindicació d'un plat doncs, fet com el feia l'àvia, amb bon gust i fresc. No? Llavors nosaltres ens hem posicionat en aquest mercat. Perquè vostès atenen només a clients particulars o, per exemple, a restauradors que vulguin atendre a persones celíaques i que diguin, ostres, doncs jo no tinc muntada una línia específica per atendre celíacs, mira, truco a l'empresa que em portin determinat plat i així tothom podrà menjar amb garanties aquella nit. També ho fan això vostès? Evidentment, o sigui, a més, o sigui, tenim una filosofia d'atendre fins al client final a les seves necessitats. No només fem coses sense gluten, que bueno, l'obrador és especial per fabricar productes sense gluten, sinó que també a vegades pues, hi ha necessitats sense lactosa o sense ou, bueno, ho fem a mida. I nosaltres principalment servim pues, als punts de que són especialitzats ergodietètiques, però també treballem per càterings, restaurants, distribuïdors que són sensibles a productes sense gluten. Un dels grans reptes, suposo, per la gent que fabricava aquest tipus de productes és que el gust del producte doncs, sigui prou atractiu. És la clau. Suposo. Has tocat el tema. Sí, el gust. El gust, l'oferta que hi havia fins ara, pues, en qüestió de gust, precisament, pues, tenien les mancances. Nosaltres responem i hem volgut cobrir aquesta mancança. O sigui, estem molt contents perquè bueno, el col·lectiu celíac ens fa arribar el seu feedback i ens diu pues, que, bueno, que mai havia provat un producte com els que servim nosaltres, en qüestió de gust. És com això de que és com ho feia l'àvia i el gust que tenia l'àvia. Ens ho diuen perquè també ho proven els gent que no és celíaca i realment també ens ho diu, no? que hem arribat a un nivell de gust molt exigent i que cobreix aquesta necessitat. Us ho comento perquè vaig tenir l'oportunitat d'assistir a la presentació del pa per a celíacs que es va fer a la Universitat Autònoma de Barcelona emprant proteïnes doncs, específiques i aptes per a aquest tipus de malalts i malaltes i realment el gust d'aquest pa, que tant de bo doncs, algú fabriqui, doncs, no té res a veure amb el que hi ha actualment al mercat. Vull dir que una persona gran, adulta més o menys, la pots convèncer perquè mengi un determinat producte, si no hi ha més remei, però suposo que amb els malalts i malaltes celíaques infants, el tema del gust és bàsic, eh? Correcte, és que, clar, o sigui, una cosa sobre l'altra. El gust és important i perquè mengin els celíacs petits, pues, també és molt important, no? Hi ha un tema que ara destacàveu, que vosaltres treballeu per comandes i distribuïu a través de dietètiques, a través de botigues especialitzades. Suposo que la millor recomanació que podem fer per a les persones que escoltin aquesta entrevista i tinguin algun familiar o siguin celíaques, que s'adrecin a la botiga de referència habitual, que demanin la informació de la vostra botiga, de la vostra empresa. Per cert, teniu plana web, 3w.elaboratsmontsel.com i que vegin una mica què teniu i a partir d'aquí que demanin, no? O sigui, perfecte. Nosaltres estem a disposició del col·lectiu celíac, volem servir-los i si tenen la seva tenda de confiança, doncs, es poden posar en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web. A la pàgina web també trobaran els telèfons o per e-mail mateix els informarem i fins i tot ens posarem en contacte amb la seva tenda de confiança doncs, per servir-los a aquest producte, que realment també ens diuen a la gent que es posa de venda, la celíacs, que és únic. Realment hi ha producte congelat, però fresc, elabora fresc, en aquest sentit que toquem nosaltres, no n'hi ha. Llavors volem cobrir aquesta necessitat. Ja per acabar, feu comandes especials, no sé pas, i com a curiositat, si mai cap celíac o cap celíaca us ha demanat, escolta, a mi em faria molta il·lusió menjar aquest plat, de sempre no he tingut ganes, però no l'he pogut menjar. Mai us han fet una comanda d'aquest estil? Ens fan comandes, és més, nosaltres volem que en recollir i incitem a celíacs i als punts de venda que ens diguin les seves necessitats. Nosaltres tenim un portafolio de productes ara mateix, però la nostra vocació és anar-lo ampliant i anar responent a les necessitats. Mira, les últimes que estem estudiant i que estan en fase ja de sortir són pues, la lasanya d'espinacs. També ens han demanat un preparat d'arròs, per fer arròs. Bueno, tot això pues, ho anirem implementant. I el que volem és adaptar-nos a les necessitats i a les demandes del col·lectiu celíac i fer-s'ho a mida. I ja per acabar, posaré una mica el dit a la nafra, eh? No ho sé si el posaré o no, però el tema del preu, perquè sabem per altres entrevistes i altres informacions que els productes per a celíacs són cars. Són habitualment, per exemple, la pasta de sopa, doncs pot haver una diferència molt gran entre el que val mig quilo de pasta de sopa convencional i la que és per a celíacs. En el cas dels vostres productes, el tema del preu, com el teniu en relació a altres productes per a públic general que pugui haver al mercat? Pues mira, o sigui, no et dic que no és els productes per celíacs són realment una mica més cars. Ara, nosaltres portem una relació qualitat-preu que realment té una molt bona acollida al mercat. O sigui, el gust, ser fresc, són valors afegits, que el preu és una mica més alt, però sempre pot ser relatiu, no? En aquest sentit, una de les coses que sí que possibilitarà el nou Real Decret és que a l'haver l'etiquetatge amb més productes realment es puguin triar més i també es pugui triar més el preu, no? En aquest sentit nosaltres bueno, estem veient aquest moviment de mercat i ens estem adaptant realment la nostra qualitat de relació preu, o sigui, la relació qualitat-preu doncs és realment molt apreciada. Molt bé, doncs ens ha agradat avui de conèixer Elaborats Montsel, una empresa de Sabadell, una empresa vallesana, com som també totes les ràdios que fem aquest programa, i saber que tenim una alternativa més per part d'aquelles persones doncs, que pateixin la malaltia de la celiaquia. Senyor Jordi Nadal, directiu de l'empresa Elaborats Montsel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort en aquesta empresa seva. Moltes gràcies a vostès. Adéu-siau. Estàs escoltant Espai Vital. No us negarem que després d'aquesta entrevista alimentària de Montsel ens ha entrat gana. Per cert, recordeu, avui a final de programa tenim el pollastre rostit, no, Teresa, era? Pollastre rostit amb prunero. Sí, senyora. Un pollastre de pagès. Bona recepta per l'últim programa d'aquesta temporada. Sí, per el dia de Nadal poder fer rostidet. Aquí ja està, l'últim programa de l'any d'Espai Vital. Molt bé, en el que celebrem el cumpleaños de la Teresa i celebrem també... Ui, què celebrem? Ai, no, però si avui no és per celebrar. No, avui és per emprenyar-se. Perquè, sí, home, és que he estat avui a la farmàcia d'aquí de Ripollet amb unes receptes i m'han dit... No, estan caducades aquestes receptes. Sí. Has d'estar al tanto, el dia 29 o el 30 ja caduquen després. Es veu cada final de mes, ja ho sé, ja. Doncs mira, home, agafo el camí i me'n vaig cap al Capó. Aviam si trobo l'Anna Cuenca. Hola, Anna. Hola, Xavi, què tal? Mira, escolta, vinc de la farmàcia i la veritat, una mica emprenyat. Perquè m'han dit que les receptes que tenia a casa, guardades, ja en tenia 7 o 8 receptes, resulta que ara no les puc utilitzar perquè diuen que estan caducades. Com és això? Què ha passat? Quan ha començat això i per què s'ha fet? Vale, mira, resulta que a partir de l'1 d'octubre, d'alguna manera oficialment es va decidir des del CatSalut que totes les receptes de diguem-ne X, de qualsevol servei, doncs que havien de sortir amb data posada, vale? I això ha significat que, clar, molts pacients amb medicines cròniques, depèn de com s'imprimeix aquella medicació, doncs si els surten totes amb la mateixa data, o doncs si no se n'han adonat o no se'ls ha explicat, o pel motiu que sigui no s'ha escapat d'alguna manera, doncs s'han pogut trobar que aquelles receptes que no han portat a la farmàcia, després quan les hagin portat hagin estat ja caducades, perquè les receptes, recordem, caduquen els 10 dies a partir de la data que posa la recepta. I per què s'ha fet això? Bueno, és una qüestió legal, una cosa que fa molt de temps ja funcionava, sempre ha sigut, s'havia de posar la data a la recepta, Però des que vam entrar amb el tema de la informatització i els nous programes informàtics, doncs bueno, una mica es va quedar el punt pendent i ara doncs, han decidit que, almenys això, quan s'han explicat, que és hora de tornar a posar dates a les receptes. Què vols dir, Anna, que no fèieu bé i ara sí? Doncs, a veure, hi havia un registre de les receptes igualment, i a les farmàcies es posava la data i tal, i les manuals i tal es feia igualment, però, bueno, diguem que és una manera de fer-ho del tot oficialment correcte, Però què han dit llavors? És que hi ha moltes receptes a casa de gent que guarda receptes i això no pot ser, o una mica la decisió aquesta de fer-ho legal ara mateix al CAP va per aquest sentit? Bueno, no és una qüestió de que s'hagi fet legal al CAP, és a tot arreu que s'ha fet això, vale? I no, és una qüestió de que les receptes han d'anar amb data. De fet, les manuals que fèiem ja les havíem de fer amb data. Només que el programa informàtic no estava contemplat aquesta possibilitat, i ara sí. Molt bé, arriba el Nadal, Anna, i com cada any el centre de salut d'aquí de Ripollet sempre ens dona unes recomanacions pels matxars copiosos i tot allò que es faci a les festes. Quines són les recomanacions que l'Anna Cuenca aquest any ens dona a tots els ripolletens i a tota la gent que escolta Espai Vital? Doncs, a veure, més que res, més que recomanacions, és una mica doncs cuidar, no? Seguir una mica els hàbits, no fer uns menjars copiosos amb beguda copiosa també, sobretot en pacients que tinguin doncs problemes d'índole, bueno, hipertensos, diabetis, etc. No? Doncs cuidar al màxim, que igualment intentar continuar amb una certa rutina, no? I poca cosa més, o sigui... Són dates, ara que arriba el Nadal, de molts accidents de trànsit, moltes urgències mèdiques per culpa dels menjars copiosos. Respecte a l'any passat, es pren prevenció aquest any perquè això no passi? S'ha fet algun tipus d'informació, a part de la ràdio, clar està? Bueno, és la rutina que fem cadascú a la consulta, no? No s'ha fet cap programa especial ni jo desconec, almenys a Ripollet no l'hem fet. És una mica els consells bàsics de salut que fem cadascú a la consulta el dia a dia. Doncs molt bé, Anna. A partir d'ara agafaré les receptes i intentaré que no em posin data, i si em posen data, anar a la data que em diuen, que de fet quan posen data a una recepta vol dir que les pots anar a comprar a partir de la data, o que tens fins aquest dia per anar-les a comprar, o que només tens aquest dia per anar-ho a comprar. No, vol dir que tu tens, no, disposes a partir de la data d'aquella recepta de 10 dies per anar a comprar aquella recepta. Ah, 10 dies. 10 dies, les receptes caduquen als 10 dies. Els 11 és quan em diuen a mi a la farmàcia, ho sento, nano, però estan caducades. Més o menys, per dir-ho d'alguna manera, és així. Però bueno, per sort crec que a nivell de farmàcies també s'està molt al cas, i entre tots estem intentant donar la informació a l'usuari. Molts encara arriben i se'ns han despistat o no els hi ha arribat la informació, però jo crec que a poc s'ha anat sabent i informant, i en aquest sentit doncs, he de dir també que a nivell de farmàcies crec que pel que jo tinc de coneixement, doncs estan fent la seva labor en aquest sentit, no? d'ajudar a distribuir les receptes als pacients, una mica explicar-los el què. Molt bé, què se n'ha fet d'aquella recepta electrònica que deien ara fa temps que s'implantaria, sobretot per aquells malalts crònics, perquè no haguessin d'anar a buscar receptes, sí que no, que passant la targeta ja n'hi hauria prou. Què se n'ha fet d'això? Saps alguna cosa? Bueno, estan en ello. No en sabem res encara. Més. No en sabem res més. Molt bé, Anna, doncs moltes felicitats, bona festa. Bones festes. Tant de Nadal com de Reis, i que tornem igual de bé o millor de cara a l'any vinent. Molt bé, igualment molt bones festes a vosaltres, a la ràdio, i bueno, aprofitem, ja que ens has donat l'oportunitat, per felicitar les festes a tot el poble de Ripollet, vale? I bueno, que ens veiem durant les festes si cal, però si no l'any que ve, tots millor. Millor, eh? Que no faci falta durant les festes. Millor que no faci falta. Anna Cuenca, director del CAP de Ripollet, el CAPU, moltíssimes gràcies i fins l'any vinent. Moltes gràcies a vosaltres. Fins l'any que ve. Ja he arribat. Bé, doncs ja m'he enterat. No sé si ho heu sentit. Sí, ho he sentit. Sí, sí. Ja ho heu sentit? I això ja ho sabia. Ja ho sabíeu? Oh, jo, esclar, prenc el medicament, doncs agafem la meitat, que la mateixa farmàcia ja t'orienten. Ara agafi això. Sí. Vingui d'aquí 15 dies i donarem l'altre. A mi també m'han orientat, m'han dit aquestes recetes estan caducades. Però tu has d'estar al tanto. Sí, bueno, ja xata, però no ho sabia jo, no ho sabia. Sí. Al igual que jo, estic segur que molts dels nostres oïdors, oïdores, oients, oientes. Poc medicament n'has pres. Tu. Sí, jo poquet, però em prenc. I no us penseu, eh? Saps quants em prenc jo? 15 o 16... diferents diaris. Mare meva. Ah. Bueno, és el que té, tenir una edat. Oh. Tenir una edat. Home, és el que té. No? És el que té. És el que té. Tenir 20 anys és el que té. És això. Molt bé, anem amb la solidaritat amb el Xavier Roldán. Hola, Xavier. Hola, Xavi, què tal? Bueno, sabemos perfectamente que tenemos un compromiso con la audiencia de este programa, ya que nos comprometimos a facilitar información de todos los proyectos al desarrollo, tanto de Sardañola como de Montcada, Santa Perpetua, Barberá y Ripollet. Solo hemos facilitado los de Ripollet, pero por causas totalmente ajenas a este servidor, será en próximos espacios y el año que viene que completaremos esta información. Por lo tanto, hoy dentro del espacio de solidaridad, vamos a pedirles un gran favor, con nuestros mejores deseos y con el consecuente cabreo de los grandes comercios, las grandes superficies comerciales. Estas Navidades no compren tanto. Sean solidarios con los suyos estando, repartiendo sus corazones a los demás en estas fiestas, en las cuales parece que no lo sean si no recibes o das algún regalo. Pueden ser igualmente fiestas solo con hacer ese caldo con pelota que una buena sopa de galets puede dar. No compren porque hay que comprar y porque sea Navidad. Da igual que no haya centollos, sirve la carne de la olla. Da igual que no haya un diamante, sirve una nota en una postal. No se maten por un juguete. Puede servir un paseo y más horas con tus hijos, jugando o lo que sea. Por cierto, si tienen que comprar, háganlo en el comercio de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque el comercio local tiene menos problemas. Está más cerca, más próximo, es más rápido, más cariñoso y tiene más ventajas. No quiero pensar el estrés que les produciría si tienen que devolver algo a uno de esos grandes almacenes por estar roto o que se hubieran equivocado. Sean solidarios con los suyos y si pueden con los demás. Este es el gran favor que les pido. Sean solidarios sabiendo que no somos mejores o más felices gastando más o derrochando. Mis mejores deseos para estas fiestas y para el 2008. Ah, por cierto, Si creen que la vida les da la espalda, tóquenle el culo. Hasta la próxima. La veritat és que m'encanta el Xavier. Sí, Xavi, que... m'encantes, tens unes sortides boníssimes. Per cert, una nit d'il·lusió per a tothom. Campanya de joguines, recollida de joguines a Ripollet, Montcada, a Barberà, i no em vull equivocar, i a Santa Perpètua. Recollida de joguines pels nanos que són pobres, que no tenen diners per poder-se comprar joguines i que Servei Social reparteix. Ja està, fins aquí arribem amb l'espai de solidaritat. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. I solidàriament amb la Franzina, la nostra companya d'informatius de Ripollet Ràdio, que avui ens acompanya perquè ens ha fet una mega entrevista, no, boníssima. Bueno. Ha parlat amb la senyora Maria Pujolà, no? Uh-huh. I de què heu parlat? Doncs he parlat amb la Maria Pujolà perquè és la presidenta de l'associació Ripollet, Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet. Uh-huh. Però el nom de l'associació és Ripollet. Ah, molt bé. Sí, sí. Ai, és collonut aquest sí, nom. Sí. Vull dir, ningú s'equivoca de quin poble és. Ripollet. Està llavors, clar. A més, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. I va venir aquí a la ràdio, vam estar xerrant una bona estona, em va estar explicant per què han creat aquesta associació, quin grup d'on neix el grup de gent doncs, que s'han trobat i han decidit parlar. Són persones totes que pateixen o fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica. Mm-hmm. I bueno, ara estan una miqueta mig començant, perquè encara no els hi han assignat un espai físic al centre cultural, però d'aquí a poc doncs, tindran un despatx, tindran unes hores de visita perquè la gent doncs, que vulgui anar allà i informar-se o parlar amb ells doncs, ho pugui fer, perquè assessoren, jo què sé, des de tractaments que s'estan fent, on poden anar a buscar informació, teràpies que s'estan fent en els centres privats i en els centres públics de suport psicològic. Doncs molt bé, a més, com suposo que dintre de l'entrevista que dura aproximadament 15 minuts i que com no callem, no l'escoltarem, si et sembla bé... És que em deixes parlar, jo m'animo. Home, t'animo. Et convidarem un altre dia. Si tu vols parlar a l'Espai Vital, tu tens un espai, que ho sàpigues. Anem a parlar a l'entrevista, Jordi. Doncs aquesta tarda tenim amb nosaltres a la Maria Pujolà, que és la presidenta de l'Associació Ripollet, Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet. Molt bona tarda, Maria. Bona tarda. Doncs, bueno, abans de començar, explicarem una miqueta a la gent que ens escolta qui sou, qui formeu part d'aquesta associació i per què un dia vau decidir assentar-vos i començar a moure tota la paperassa que significa crear una associació. Bueno, doncs nosaltres som una associació que l'hem constituït per un grup de persones que ens reuníem en teràpia de grup en el CAPU de Ripollet, derivades pel nostre metge de capçalera. I això ho encapçalava una psicòloga clínica professional, la psicòloga Mary Levy, en el qual estem molt agraïts perquè si no fos per ella aquesta associació no s'hagués constituït, perquè ella sempre ha insistit molt que aquí en el poble no hi havia associació i es havia d'acabar el grup, es havia d'acabar el temps del grup, s'havia d'acabar i ella deia, us heu d'associar, i al final doncs, ens vam tirar la manta a la cabeza i ala, i ho vam fer-ho, no? Perquè, clar, hi ha moltes creences aquí a Ripollet sobre aquesta malaltia, aquestes malalties, perquè hi ha metges que diuen que és una sola malaltia, però n'hi ha que diuen que són dos, que són diferents. Uh-huh. I jo personalment, jo tinc les dues, i jo per mi són dues coses diferents. Deies que vau triar Ripollet perquè, bueno, perquè suposo que tota la gent de l'associació o d'aquest grup que us vau començar a reunir sou gent de Ripollet. Sí, tots. I que decidiu crear-ho aquí doncs, perquè hi havia aquesta falta i aquesta necessitat. Però suposo que heu tingut contacte amb altres associacions d'altres pobles de la comarca perquè també deuen tenir aquest tipus de problema. Sí, jo vaig estar... Bueno, i del grup també hi ha altres que estan en altres associacions. I bueno, sí, tenim relació, perquè clar, quan hi ha xarles dels metges, a vegades fan, ara mateix aquest fi de setmana, no sabria dir-te perquè estic nerviosa al puesto que és, fan un ball i el que recaudin anirà a parar en el fons d'investigació del Vall d'Hebron. I bueno, sí que tenim contacte, perquè clar, si no, no tindríem informació de la malaltia, de les coses noves que surten. Mm-hmm. de les coses, de les medicacions no, perquè no n'hi ha, no? Però sí de lo millor de les teràpies que es fan, sobretot als hospitals de les unitats de les fibromiàlgies, que no tothom hi pot entrar perquè hi ha una llarga llista d'espera. I bueno, una de les coses és aquesta, reivindicar moltes coses que fan falta. Com a associació de Ripollet, quin és l'objectiu principal? L'objectiu principal de Ripollet ara mateix és que hi hagi un reumatòleg en el CAP 2 permanentment. Una reivindicació més de serveis. Voleu ser com una miqueta de portaveus de les necessitats que tenen o que teniu les persones que patiu aquest tipus de malalties. Pues, l'ajuda psicològica és molt, molt important. I reconèixer que ens reconeguin mèdicament les malalties també, perquè hi ha metges que no creuen en elles, perquè no surten res als anàlisis, no surten res a les radiografies, i tu estàs malalt. I hi ha metges que no t'ho reconeixen, i ho passes malament, sobretot en l'àmbit laboral i familiar, perquè la família també pateix molt, eh? Donareu també suport, perquè suposo que funcionareu amb gent que formi part de, doncs, socis que formin part de la vostra entitat. Fareu xerrades, donareu suport, assessorament? Sí, és clar, tot el que estiguin a l'associació, tota la informació que ens arribi a través de la federació i d'altres associacions, perquè totes les associacions que hi han estan federades i la federació és la que s'encarrega de donar tota la informació a les associacions. I si es faran xerrades i coses així, i bueno, ja quan vam tindre l'entrevista amb l'alcalde, que hi havia la regidora de Sanitat, ens van dir que sí, que això no subvencionaria, o sigui, perquè clar, ens trobem que ara mateix associació no tenim un punt per reunir-nos perquè no teníem puesto, i bueno, doncs l'alcalde ens ha dit que ara en el centre cultural, passat aquest mes, ja ens assignarà uns dies i unes hores en el centre cultural, com he dit. Mm-hmm. Què voleu fer? Amb un horari de visites perquè la gent pugui venir, sí, pugui informar-se? Sí, l'horari que ens doni serà per això, per donar suport sobretot al malalt, mm-hmm, i bueno, pues, treballar per reivindicar totes aquestes coses. Aquesta del CAP 2 és la primera perquè és la més important, però també hi ha altres coses que s'han de fer, sobretot ja et dic, l'ajuda psicològica, perquè no tots estem tractats de la mateixa manera a Ripollet, eh? Mm-hmm. O sigui, segons tu, el metge que tens t'envia el psicòleg o no t'envia. Les malalties com la fibromiàlgia o el síndrome de fatiga crònica tenen dos tipus de dolència. Hi ha dos tipus de dolència. La física, evidentment, el dolor físic constant que tens, que t'impedeix fer una vida normal o et complica molt la vida per fer una vida normal. I després l'apartat psicològic. És cert? Sí, home, i tant. A veure, la persona que té fibromiàlgia, fins que no li diuen el que té, o té fatiga crònica, o les dues coses, perquè hi ha qui té les dues coses, ho passa molt malament, perquè, a veure, fins que tu no et diagnostiquen això, passa molt, molt, molt de temps. I clar, tu arribes a pensar, estaré l'ela, perquè arriba un moment que dius, és que tu et tires de la corda i el teu cos no pot, i cada vegada em vas posant més, i no pots. I l'ajuda psicològica és molt, molt, molt necessària, perquè clar, llavors, jo he tingut la sort d'entrar en una unitat de fibromiàlgia, que aquesta és una de les altres coses que hem de reivindicar, que hi ha una llarga llista d'espera, i aquí sí és on realment el malalt millora molt. Mm-hmm. Com funcionen aquestes unitats? Aquestes unitats és un equip mèdic, ¿vale? I tu entres allà i et diuen, a veure, de moment, què és la vida diària que tu portes? Llavors hi ha un psicòleg, hi ha un metge especialista en fibromiàlgia i fatiga crònica, i hi ha un assistent ocupacional. Llavors tu expliques allà tot el que fas tot durant el dia. Llavors, clar, tu és que tens unes limitacions i tu aquestes limitacions no saps quines són, i aquest és el problema. Però també hi ha una altra cosa, que tens unes limitacions però després no te les reconeixen, perquè quan a tu et donen a l'alta per anar a treballar, tu has de donar el callo. Tu allà no pots dir que estàs, sí que pots dir que estàs malalt, però tu has de rendir. Llavors aquesta unitat de fibromiàlgia, quan entres allà dintre, primer se't fa molt gros, però t'ensenyen a modificar-te. Tu t'has d'organitzar la feina i dir, bueno, doncs avui faig unes coses i demà tinc que fer unes altres. O jo aquestes coses fins aquí arribo. Si tu has de treballar, t'has de plantejar que tu tens que fer una feina al matí o a les hores que tu treballis, i t'has de reaccionar molt, t'has d'administrar molt bé a la tarda durant el que has de fer. Perquè el que sí està clar que si tu et donen també unes pautes, o sigui, tu has de fer una sèrie de descansos. Però també et passa una cosa, que si tu estàs treballant, quan arribes a la feina, si tens mitja hora caminant perquè no tens el transport públic, bueno, perquè no pots arribar, tu no pots arribar a la feina i dir, no, jo ara tinc que fer una pausa de 10 minuts, perquè si jo faig una pausa de 10 minuts, jo em recupero, continuo treballant, tu això no pots fer-ho. I llavors tu vas fatigant el cos i arribes a un punt que tu ja no pots més, i és quan tens aquestes recaigudes tan fortes. Llavors t'ensenyen què és el que has de fer. Llavors t'ensenyen també què és el que has de fer a casa i com has de portar les coses, perquè a l'estat d'ànim també hi fa molt, perquè tu et vas forçant i tu fas, però tu quan arribes a casa ja no pots més. Llavors tu no vols, però segons com la família també repercuteix, perquè tu tens mal humor, perquè tu no contestes bé, t'has de recuperar perquè l'any demà has d'anar a treballar i tens una sèrie de coses que fer. Llavors també la família també ha d'ajudar molt, perquè el malalt es troba molt sol, perquè es troba malament, es troba cansat, té molt de dolor, però la família també pateix el dolor. S'està donant des d'algun lloc, o vosaltres com a entitat us heu plantejat donar un suport especial per familiars, potser el marit o la dona de persones o els fills que pateixen aquestes malalties? Es dona suport des de les unitats aquestes que em comentaves o no? O aquestes coses, si no ho feu les associacions, no hi pensa ningú? Sí, és clar que hi penso. El que passa que també és molt complicat, perquè, clar, aquestes teràpies multidisciplinals que en diuen... Claro, jo, per exemple, vaig entrar en un programa que va ser d'un mes i era des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Clar, l'acompanyant no pot vindre cada dia amb tu, però sí, clar, amb tu el que li expliques i quan realment veus que tu, perquè clar, tu primer no veus millores, però després sí, tu vas veient que si tu vas fent el que ells et diuen, tu tens unes millores i les recaigudes cada vegada són més tard, que això és l'important. I jo he estat un any i mig de baixa i jo em pensava, jo quan tingui, perquè també depèn molt la feina, a veure, la feina, si tu tens una feina física és molt dur portar-ho, perquè no pots, però a vegades també no és només la física, perquè la persona que té fatiga té problemes de memòria i llavors què passa? Que dius, bueno, la que està sentada en un despatx no té esforç físic, però sí que el té mental. Si aquesta persona li falla la memòria, aquesta persona també la feina li repercuteix. Quines serien les diferències principals entre les dues? Mira, la fibromiàlgia és característica per un quadre de dolor crònic generalitzat i te la diagnostiquen quan tens 11 dels 18 punts dolorosos. Vale? I això hi entren... Llavors en diuen, aquestes coses en diuen símptomes de trastorn neurovegetativos, que pot ser agarrotament, calambres, el colon irritable, els problemes de vejiga, totes aquestes coses. I el síndrome de fatiga crònica s'expressa més amb debilitat generalitzada, que et marca molt una limitació de l'activitat. Perquè, clar, passa una cosa, amb la fibromiàlgia el dolor cansa, però no és el mateix el cansament del dolor que el cansament de fatiga. És molt diferent, perquè és diferent totalment, no? Però, clar, com expliques tu? Clar. És que és difícil d'explicar, perquè, clar, jo sí que tinc les dues coses i jo no sé explicar-ho, però jo sé quan estic cansada, perquè dic, ostres, molt dolor. Però o sí quan que et fa mal. Per exemple, avui tinc més fatiga que dolor. I la fatiga a mi quasi bé m'invalida més que no pas el dolor. Sobre això que deia, suposo que deu ser difícil d'explicar, però estem parlant, perquè la gent que ens escolta també ho percebi, de constantment les 24 hores del dia, dolor físic i malestar constant. Sí. Sempre t'acompanya i sempre va amb tu. Sí, el que passa que tens més grau o menys. Amb millor activitat i més esforç, més dolor. Si tu has de fer més activitat perquè no et queda més remei, tindràs més dolor, però també has de reposar. Llavors, si tu reposes, et recuperes una mica. Sempre i quan no tinguis amb un dolor, estiguis amb una crisi. Llavors estem parlant d'una cosa diferent. Quan tens una crisi i portes molt temps, el que diem, que has anat tirant de la corda i arribes al límit, tardes molt temps a recuperar-te. Com el que jo t'he dit, jo portava un any i mig de baixa. I sí que m'he recuperat, no he tornat a ser mai més a mateixa, eh? I mai de... és el que dèiem, però sí que el dolor és constant, sempre tens dolor, el que passa que el tens lleu, moderat o el tens agut, però llavors, clar, tu t'has de reaccionar també, la medicació també és molt important. Existeix algun... No existeix cap medicació que diguin, hi ha coses fortes, i bueno, però aquest... Llavors, també hi ha un altre problema, que moltes persones no toleren la medicació. Hi ha vòmits, hi ha vèrtics, i el que diem, això és... clar, no ho pots portar amb la feina. Jo a vegades tinc molt, molt dolor i jo sé que aquella pastilla no me la puc prendre, perquè si no tinc uns vòmits i un vèrtic que jo no em puc enfilar amb una escala. I clar, és el peix que es mossega la cua, no? A nivell de coneixeu, a nivell d'investigació, si s'està investigant per algun... Sí, sí, s'investiga. El que passa que hi ha pocs recursos, em sembla a mi, eh? Però sí que s'està investigant, sí. I la gent que està treballant amb això de la fibromiàlgia, sobre els metges, treballen moltíssim i reivindiquen molt en aquest sentit. El que passa que, clar, jo crec que és una malaltia de pobre amb una recuperació de ric. La persona que pateix fibromiàlgia, i jo no dic que aquesta persona no tingui dolor, eh? Però la persona que està còmodament pot tenir una dona de fer feines, pot anar a treballar a la feina als horaris que amb ells els hi vagi bé, però la persona que no pot deixar de treballar les passa magres. Amb una altra, després passa una altra cosa, sobretot el laboral. Laboral, jo des de l'associació també el que reivindiquem molt és aquest grau que hi ha de discapacitat del 33% no li donen a tothom. Us trobeu que, no, que a nivell laboral, potser perquè a nivell social encara no, la gent no acaba d'acceptar o no acaba o costa de creure aquest tipus de malalties? Sí, perquè tenim molt bona cara, però el mal el tenim per dintre. Però jo també dic una cosa, hi ha mals que et mors d'ells i també tenen bona cara, i hi ha persones que s'estan morint perquè amb ells les creuen i a nosaltres no, perquè ells ho poden demostrar però nosaltres no, i això no és just. I aquesta és una de les vostres reivindicacions. Sí, però nosaltres ho que de l'àmbit, la discapacitat del 33%, nosaltres la volem reivindicar molt perquè ens passa una cosa. La persona que està en una fàbrica o la persona que, com estàvem dient abans, té una feina d'esforç físic, hi ha empreses que si tu tens aquest grau de discapacitat et poden canviar de lloc de treball, perquè fibromiàlgia no sempre vol dir que no puguis treballar. I llavors, si tu tens aquest grau de discapacitat i tens, per exemple, estàs en una fàbrica i estàs, dale que te pego amb un puesto que, bueno, fent que no pots físic. Parar, que no pots parar, a lo millor sí que et poden posar en un altre puesto que no tinguis tant esforç físic i no has de plegar de treballar, perquè tampoc és just que tinguis que plegar de treballar. Si quan arribes als 18 mesos no et donen la incapacitat. No tot malalt tampoc vol la incapacitat, eh? Perquè el 99% vol treballar, el que passa que no pot. Doncs Maria, moltes felicitats per la vostra iniciativa, moltes gràcies per haver vingut. Recordar que la vostra entitat tindrà un espai al Centre Cultural ben aviat, en breu informarem exactament quin despatx i quin horari, de totes maneres es poden informar al Centre Cultural mateix, podran preguntar a recepció i allà els informaran exactament on esteu. No teniu cap pàgina web, ni cap contacte, ni... No, de moment no, tenim l'email, que si algú es vol posar contacte, de moment, pues... Sí, doncs el diem, que és ripolletfibro@hotmail.com, per les persones que estiguin interessades de Ripollet a posar-se en contacte amb vosaltres. Maria, moltes gràcies. A vosaltres. Molta sort i pel que vulgueu. Gràcies. Estàs escoltant Espai Vital. Sintonia, roda informativa, comencem per Cerdanyola, allà es troba la nostra companya Marga Almagro. Hola Xavi, molt bon dia. Avui a l'Espai Vital des de Cerdanyola us volem comentar un acte que va tenir lloc el passat dimarts, i és que l'Espai Enric Granados va ser l'escenari de la presentació de l'Associació de Familiars i Amics d'Àngel Manzanares, coneguda aquesta associació per FADAM. Aquesta associació, nascuda amb l'objectiu d'ajudar totes les persones amb malalties oncològiques i les seves seqüeles que puguin interferir a la seva vida quotidiana després de patir la malaltia. L'acte va comptar amb la presència dels diputats del Parlament, Josep Rull i Francesc Sancho, el cap del Servei d'Oncohematologia Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, José Sánchez de Toledo, i el cap del Servei de Radioteràpia de la Vall d'Hebron, Jordi Girard, a més d'una nombrosa representació d'amics i familiars de la família Manzanares. Antonio Manzanares, president de l'entitat i pare d'Àngel Manzanares, el nen cerdanyolenc que va morir a causa d'un tumor cerebral i en memòria del qual s'ha creat l'associació l'any 2006, va explicar explicar que entre els objectius principals de l'entitat està el de potenciar la investigació del càncer infantil, ja que per la seva incidència, que afecta un 2% de la població, no rep els mateixos recursos que la investigació d'aquesta malaltia en els adults. El president de la FADAM també va explicar que tenen la intenció de lluitar perquè la baixa laboral que els pares han de demanar quan tenen el seu fill ingressat estigui legislada. Altres demandes que portarà a terme l'associació serà que les administracions reconeguin la minusvalia als diagnosticats de càncer i que els infants malalts puguin obtenir del Departament d'Educació un reforç escolar. I això és tot des de Cerdanyola. Molt bon Nadal a tots els oients de l'Espai Vital i ens retornem després de festes. Molt bé, gràcies, Marga. Cerdanyola, anem ràpidament a Ripollet. Allà es troba la Francina Ricard. Molt bona tarda, Xavi, i bona tarda a tots els oients de l'Espai Vital. Avui us portem una notícia molt interessant perquè el programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva que realitza Ripollet des del SAP Cerdanyola-Ripollet compta des del passat mes d'octubre amb un nou sistema de prevenció i detecció de malalties dels fetus, com per exemple la síndrome de Down, amb un 90% d'efectivitat. El nom d'aquest nou sistema és el cribatge combinat, és el seu nom tècnic, que consisteix en fer una extracció de sang a la mare entre les 8 i 12 setmanes de gestació per tal de mesurar un grup d'hormones. A més, també es mesura la translucidesa nucal en una ecografia. En els casos on encara els resultats siguin ambigus, s'envia a les mares a l'Hospital Clínic de Barcelona, on se'ls fa una segona ecografia d'alta resolució. Aquesta prova és molt important perquè substitueix a d'altres proves com, per exemple, la miosintesi, que actualment es trobaven amb un 1% de casos d'avortament. I res, això és tot des de Ripollet. Aprofitem per desitjar moltíssimes bones festes a tothom, a vosaltres, als oients i a tots els ciutadans de Ripollet i d'altres poblacions. Molt bona tarda. Doncs molt bé. Altres poblacions com Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera. Bona tarda. El passat dimecres, Barberà del Vallès va acollir la xerrada Temps i Salut amb el meteoròleg de televisió Alfred Rodríguez Picó, al Casal de Cultura. La conferència va voler donar resposta sobre el saber popular que ens parla de la relació que s'estableix entre certs dolors, afeccions i alteracions de l'humor i els canvis de temps o l'època de l'any. Alfred Rodríguez Picó és abans de tot un apassionat de la meteorologia i als 9 anys va tenir el seu primer observatori meteorològic i als 16 es va iniciar professionalment com a informador de meteorologia a Ràdio Barcelona. Des del 76 fins al 82 i també des del 87 fins al 96 va escriure les prediccions del temps per a La Vanguardia i del 87 al 96 va col·laborar amb El Periódico, El Correo Catalán, El Noticiero Universal, L'Avui i Mundo Diario. A la ràdio, en canvi, Picó ha treballat a Catalunya Ràdio i a Ràdio Olot. Des del 84 i fins al 2002 ha estat també l'informador de meteorologia de TV3 i des del juny del 2003 presenta El Temps del Picó a Barcelona Televisió. A més, ha publicat dos llibres sobre meteorologia, Observant el temps i Quin temps farà. Aquesta activitat de la xerrada d'Alfred Rodríguez Picó ha estat emmarcada dins de la programació trimestral que organitza la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria. Anem a Montcada. Sílvia Díaz. Hola, molt bona tarda, Xavi. Salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. Avui parlarem de la rehabilitació d'un edifici emblemàtic del municipi, el local de la Societat Recreativa La Unió de Marrampinyo, que actualment està en obres per construir un nou escenari més gran, però també per habilitar-lo a la normativa d'accessibilitat. Concretament es tracta d'instal·lar un ascensor que arribarà a les dues plantes de què disposa l'edifici. Aquesta obra es complementa també amb altres mesures destinades a eliminar les barreres arquitectòniques que presenta l'immoble, que és de fa més de 100 anys, i també s'adequa a la normativa vigent en accessibilitat. El president de la Unió, Pere Arévalo, ha anunciat que la remodelació i l'adequació de l'edifici no s'acaba aquí, ja que la seva antiguitat, prop de 100 anys, com dèiem abans, fa que siguin necessàries més reformes. Pel que fa a l'escenari, l'antic tenia una inclinació de 30 centímetres d'un costat a l'altre i no tenia l'alçada que marca la normativa sobre les sales d'espectacles i per això s'està fent un de nou. Tota aquesta actuació forma part d'un projecte global de remodelació d'aquest edifici, que és un dels més representatius de Montcada i està inclòs al catàleg de Patrimoni Municipal, una reforma que va començar a principi d'aquest any 2007 amb la millora de la coberta. El pressupost de tota aquesta actuació és de 92.000 euros. Doncs bé, això és tot per avui des de Montcada. Aprofitem per felicitar-vos el Nadal i l'any nou i el que hem de dir-vos és que fins al 2008. Molt bona tarda. Adéu-siau. Gràcies, Sílvia. Anem per últim ja a Santa Perpètua de la Moguda. Ella és Estrella Núñez. Hola, Xavi. En aquest darrer Espai Vital de 2007 us convidem a un acte benèfic que organitza el Centre Cultural Andalut de Santa Perpètua en favor de l'Associació de Disminuïts de la nostra localitat. Es tracta d'un festival benèfic. Aquesta entitat celebra un cop al mes un festival i en aquesta ocasió el fons que recapti el dedicarà a l'Associació de Disminuïts de la nostra població. La festa tindrà lloc aquest dissabte 22 de desembre a les 10 de la nit al Centre Cívic La Florida. El festival debutarà el coro rociero de l'entitat que cantarà Nadales andaluses. El coro s'ha constituït fa poc temps i està format per una quinzena de persones. Abans existia un altre, però s'ha desvinculat de l'entitat. També participaran els quadres de ball de l'entitat del Centre Cultural Andaluz, Azabache, Amaneceres i Embrujo, que juntament amb el professor de ball, Manuel Belmonte, han preparat una Nadala especial per aquesta actuació, per aquest festival. L'Escola de Sevillanes de Manuel Belmonte compta amb una vuitantena d'alumnes i dissabte per primer cop una trentena faran una exhibició dels coneixements adquirits. El festival també oferirà l'actuació especial dels cantaors Joaquín Gómez, del Duende, i de Pepi Gómez, del ballador Iván Alcalá, i dels músics David Domínguez, del Calaix, i Paco García, a la guitarra. També està programada l'actuació del coro de Manuel de Falla, de l'Escola de Guitarra Flamenca de Paco García, i s'ha convidat al Centre Cultural Andalut de Mollet. Els presentadors de la gala seran Conchi Morales i Antonio Salobreñas. Aquesta serà la quarta edició del Festival Solidari del Centre Cultural Andaluz. En les tres ocasions anteriors, les entitats beneficiades van ser Creu Roja, dins la seva campanya de recollida de joguines, Càritas i la Junta Local de l'Associació de Lluita contra el Càncer. Aquest serà el primer festival benèfic que organitza l'actual Junta Directiva del Centre Cultural Andaluz, que el gener farà un any que es va fer càrrec de les regnes de l'entitat. La Junta ha anunciat que durant el festival també hi haurà servei de bar. Doncs amb aquest to festiu ens acomiadem des de Santa Perpètua fins l'any vinent. Bona entrada d'any a tots els oients i a tu especialment, Xavi. Gràcies, Estrella. Tu sempre tan maca i tan, com sempre. Molt bé, sintonia cuina, però abans us vull recordar la plana web del blog d'Espai Vital, que és... Sí, és www.espaivital.tk. Allà trobareu totes les notícies que el cercador porta. Molt bé, Teresa, ràpidament. Ràpidament, pollastre rostit amb prunes al forn. Molt bé. Compreu un pollastre de pagès, que és més maco. En teniu per dues vegades, doncs mira, per Nadal i per Cap d'Any. De les manos, agafeu el pollastre, bueno, la pollera que us tregui l'os de les petxugues. I fins aquell os ja ho podeu fer caldo. I les petxugues surten més ben rostides, si no queden crues. Agafeu una cassola de terra o de ferro, que, això, per anar dintre el forn. Jo ho faig a dintre el forn. Poseu el forn calent i poseu l'oli. I poseu ceba, la ceba en 4 trossos o 6. 2 tomàquets i poseu 4 dins d'all, una fulla de llaurer, un tros de canyella i poseu pollastre allà dintre. I poseu, agafeu mitja llimona i escorreu per sobre el pollastre. I poseu la sal i una mica de pebre. I cap a dintre el forn. Poseu prunes en remull, amb aigua calenta. Com veieu que hi ha el pollastre, allò al forn ho poseu de moment a sota i tapat. Al cap de mitja hora o tres quarts, ho destapeu, ho remeneu i veieu si ha deixat anar força líquid, doncs traieu la tapadora i enceneu per dalt i per baix. Com veieu que quasi bé ja està, i tireu les prunes, tireu l'aigua, escorregut a les prunes i tireu aquell allà dintre i que es acabi de torrar una miqueta allò, només a sobre encabat. A sota el tanqueu i poseu a sobre. I que quedi una miqueta rosset i ja veureu quin pollastre amb prunes més bo. Que dintre el forn queda més bé, perquè mentre es va fent podeu fer altra cosa, que aquests dies necessitem quatre mans. Doncs sí, senyora, sí, senyora. I quatre peus. I quatre peus. Quatre peus perquè hem de marxar. Ja el Jordi ja està apretant. Aquesta cançó és de l'Axe en Busto, està dintre del disc de la Marató, es diu Viu la vida amb mi. I amb aquesta cançó us dic a tothom que passeu molt bones festes. A tu, Teresa, a tu, Freddy, i a tothom, al Jordi, i a tots els que fem a l'Espai Vital. I els que ens escolten. Sí, senyora. Ens retrobarem a partir de gener. Ja ens trobareu, ja veurem. Sembla que és a l'11. Sí. A l'11 de gener. Doncs apa, fins a l'11 de gener. Si arriba un dia aquest moment... on s'hi podrà viure si no saps el que vols, si res no t'està bé, tan sols que era un consol, uneix-te a mi. Simple, en un món tan complicat. Mira cara a cara davant del mirall, comença el dia amb força dins un món real. Jo hi vull viure amb tu, viure amb tu. D'un sol punt, ni abraçar la foscor, ni sentir-te exclòs del món. Res d'això et fa sentir millor, res d'això no.